चेतन का विभाव समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। गीता ने इस बात पर इसलिए पैसे आलम में ही अशोचानंद सोचस्तम प्रज्ञा वादा से भाष्य आरंभ किया तो अशोच बताया शरीर भी अशोच है और आत्मा भी अशोच है। तो शरीर अशोच क्यों है इन्हें शोक करने की बात नहीं तो नाश होगा ही, नाशवान ही चीज है तो नाशवान ही हरदम परिवर्तन ही होता रहता है, सिवाय परिवर्तन कुछ है ही नहीं। और आत्मा है वो नित्य नित्य नित्य है क्यों रहता है, इसमें परिवर्तन होता ही नहीं। तो अनात्मा है उसमें परिवर्तन ही होता है और आत्मा है उसका परिवर्तन होता ही नहीं, शोक करने की बात ही नहीं। यही विषय चला है, इस विषय के जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर ये विषय जान लें तो हमारी ज्ञान बड़ा सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। ये शरीर जितने हैं सब नाशवान है, अंत बंत है इमे देहा, ये देह सब के सब अंत वाले हैं, सब अंत वाले हैं। चाहे हजारों वर्ष लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष रहे तो तुम्हें अंत में खत्म है, और पहले हो तुम खत्म है, ये तो खत्म होने वाले ही है चीज। ये आत्मा नाश होने वाले है ही नहीं, इसका कभी नाश होता ही नहीं, ये है जो रहता है। इन दोनों का ठीक तरह से ज्ञान हो जाए बहुत ज्यादा। नाशवान पदार्थ है वे पदार्थ नाशवान है इसमें तो मतभेद है, परंतु हमारा संबंध रहनेवाल नहीं है। अगर इस बात को ध्यान दे समझ ले बहुत लाभ की बात है। शरीर का संबंध बालकपने में हमें संबंध था, फिर जवानी में, फिर बुझे बुझे फिर मर गए जाके फिर नए नई में, तो संबंध अनित्य है इसमें तो कोई संदेह नहीं है। शरीर का हमारे साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। परमात्मा के साथ संबंध छूट नहीं सकता और शरीर के साथ संबंध रह नहीं सकता, ये दोनों बातें ठीक है। परमात्मा के संबंध उसके साथ हमारा संबंध है ये छूट सकता नहीं, कभी नहीं छूटेगा। और शरीर के साथ संबंध कभी रहेगा ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं, एकदम निश्चित बात है। पर शरीर के साथ संबंध मान रखा है या परमात्मा है कि नहीं पता ही नहीं, ये दोनों बातें बड़ी समझने की है। शरीरों के साथ संबंध रहने वाला है ही नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है। आप रहते हो शरीर देखते देखते बालक से बूढ़े हो गए, शरीर इतना बदल गया, फिर आप वैसे वैसे आप हो गए वही है जो बालक बने में थे, जवानी में थे वही बूढ़ा बृद्धावस्था मैं तो वही था। ये बंद आप होता है पर शरीर वो नहीं था, शरीर तो बहुत बदल गया। शरीर का तो संबंध संसार के साथ, आपका संबंध परमात्मा के साथ, एकदम मुश्किल बात है। आप जितने रसेदारी उनका संबंध खास परमात्मा के साथ है। मवैवांशु जीव लोगे जीव भूत सनातना अनादिकाल से सदा से परमात्मा का ही अंश है। जो शरीर है सदा प्रकृति से उत्पन्न होना है, नाशवान है, ये सदा साथ रहने वाला है नहीं, ये विनाशी है, ये अविनाशी है ही नहीं, ये नाशवान है। तो शरीर नाशवान और शरीर ही अविनाशी, दोनों का स्वभाव बिल्कुल न्यारा, शरीर का स्वभाव न्यारा है, शरीर का स्वभाव न्यारा है, ये दोनों को एक मान लिया है, ये गलती हुई है। इसी गलती से दुख पा रहे हैं, दुख का कारण ये मूल गलती है। ये शरीर को रखना चाहते हैं, शरीर रहने वाला है नहीं, और शरीर ही ये रहता रहेगा रहेगा ही रहेगा ही, ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा समय नहीं जिस समय में शरीर बदलता न हो, ऐसा उस समय है नहीं, ये शरीर कभी नहीं बदलता, ऐसा कोई समय है नहीं जिसमें शरीर न बदलता हो। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव असत की सत्ता है नहीं, सत बदलता नहीं, दो ही है, शरीर सत है और शरीर असत है, शरीर ही सत है, शरीर वाला जो शरीर वाला है, शरीर ही वो नित्य रहता है, वो अनेक शरीर बन जाता है, मनुष्य बनता है, पशु बनता है, पक्षी बनता है, देवता बनता है, नरकों का जीव बन जाता है, स्वर्ग का बन जाता है, ये बनता है बनता ही रहता है, शरीर बनता ही रहता है, फिर आप स्वयं रहता है जो बता, कई स्वर्ग में कभी नर्क में कभी कभी स्वास्थ्य लक्ष दूरी में कभी मनुष्य दूरी में, ऐसे ही बदलते सब, सब बदलते, सब सुख नाशवान है। तो शरीरों को शरीर और शरीर ही है, इनके दो विभाग है, शरीर है वो नाशवान है, शरीर ही अविनाशी है। शरीर के साथ विवाह विभाग शरीर का हो रही है, शरीर वो का हो रहा, शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है हरदम, और शरीर कभी नहीं बदलता। सदयुग देवता वापस सब युग चले जाइए तो शरीर वो कब होगी, शरीर वो कब होगी, तो नित्य रहने वाला है शरीर, शरीर वाला नित्य रहने वाला, एक शरीर है नित्य बदलने वाला और हमेशा बदलने वाला है, ये बदलने के सिवाय कोई संबंध है ही नहीं इनका, अभी बदलता है हमने रहता, शरीर है जो रहता है जो शरीर ही रहता है, शरीर ही परमात्मा के साथ एकता है, अब परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा हमारे हमारे लिए है, तो परमात्मा प्रेम हो गई, क्योंकि हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे है, हमारे परम परमात्मा रहे, जैसे गंगा जल से गंगा जल की पूजा कर दी जाए, ऐसे अपने द्वारा अपने परमात्मा की पूजा कर दिया जाए, तो परमात्मा के हमारी हमारी एकता, शरीर साथ ही भिन्नता, शरीर तुम बदलता तुम बदलता तुम बदलता, कभी साथ में नहीं रहा, ये सुनते हैं कहते हैं, परंतु भीतर से जिस जानी चाहिए, अनुभव हो जाना चाहिए, शरीर नाशवान है, नाशवान नाशवान नाशवान लगता नाश होने वाला, इसमें नाश के सिवाय कुछ है नहीं, जयराम जी के सिवाय नाश के कुछ नहीं, उसको अविनाशी के सिवाय कुछ नहीं, और नित्य रहने के सिवाय कुछ नहीं, नित्य नहीं रहने वाली कुछ नहीं, बिल्कुल दोनों का स्वभाव अलग अलग है, शरीर हर दम बदलने वाला, शरीर कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला, निरंतर बदलने वाला, दो स्वभाव हो गया हरदम ही, शरीर हरदम बदलने वाला, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में बदलता ना हो, तो परमात्मा अपना है, कभी बदलता नहीं, हमारे लिए है, हमारा है, और सही हमारा नहीं है, नहीं बदलने वाला हमारा है। तो परमात्मा के साथ प्रेम स्वतः ही होगा और शरीर के द्वारा सेवा जरूर होगी कि हमारा है ही नहीं, सेवा वास्ते ही है ये, अपना है ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं। तो शरीर तो सेवा करने के लिए है, शरीर ही है वो हरदम रहने वाला है, शरीर का परमात्मा के साथ संबंध एकदम, शरीर का संसार एकदम। तो संसार की सेवा के लिए है, ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, सब शरीर संसार की सेवा के लिए ही दिया हुआ है। और शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, एकदम निश्चित बात है, पक्के सिद्धांत की सच्ची। तो शरीर ही के द्वारा, शरीर जो शरीर वाला है इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो तो सीधी बात है, परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्यों परमात्मा साथ ही है ये, शरीर है संसार का है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, शरीर से संसार की सेवा करो, ऐसे ही परमात्मा ने कहा तो मौज हो जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद ही एकदम, एकदम सीधी बात है। जितने शरीर है सब के सब नाशवान है, संसार बदलने वाला है, उनके साथ बदलने वाला है शरीर मात्र, और शरीर ही मात्र है जो नहीं बदलने वाला है। दोनों बातें बरोबर है, मिली हुई दिख रही है, शरीर और शरीर दोनों मिला हुआ दिखता है, परमात्मा अलग दिखता है कि नहीं, पर परमात्मा संदेह है, अलग भी है कि नहीं ऐसा पता नहीं है, वो तो अभी भी है ही रहता है, नहीं होता ही नहीं, उसमें नहीं पड़ा कभी आता ही नहीं, और शरीर कभी है पड़ा रहता ही नहीं, ये तो बदलता ही रहता है। दोनों बातों का ज्ञान हो जाए ठीक है, ध्यान हो जाए, सीधी बात है, सरल बात है, शरीर कभी रहने वाला है नहीं, शरीर ही कभी जाने वाला है नहीं। संत साध सज्जनों सब ध्यान दो कि आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप नित्य है, ये जो शरीर है ये अनित्य है। बालकपन में कोई मिले तो कह दे मैं वही था, वही हूँ, बालकपन में था, अभी कह दे मैं वही था, तो आप वही रहते, वही एक ही ऐसे ही बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, शरीर बदल गया, आप नहीं बदले, सीधी बात है, सरल बात है एकदम। संसार सब बदलता है, जो सही बदलता है, जो सही बदलता है जो संसार सब बदलता है, ये बदलने बदलने वाली एक चीज है, ये नहीं बदलने वाली एक चीज है, ये परमात्मा बदलते नहीं। इतना पुराण सुना है, शास्त्र सुना है, जब सत्संग करते हो तो विष्णु के भगवान बदल गए, भगवान आज बात दूसरे आ गए, परमात्मा को माने नहीं माने बात अलग है, पर माने तो नित्य मानते हैं, और शरीर ही है वो रहने वाला है परमात्मा का, मगर वान सुधी वी अविनाशी चेतना मत सदराशी सत्य स्वभाव है। तो शरीर का मोह करना है ये अज्ञान है, शरीर अपना दिखता है अज्ञान है, अपना नहीं, एक क्षण भी ठहरता नहीं, अपना कैसे हुआ, एक क्षण भी ठहरता, एक क्षण भी ठहरते नहीं, बदलता है बदलता है। माँ के जन्म जो कैसे थे आज कैसे हो गए, आप वही हो, बालकपन में वैसा था, वैसा हुआ, वैसा हूँ, आप निरंतर रहने वाले हैं, क्षण निरंतर बदलने वाला है, शरीर का आपका साथ बनता ही नहीं, बन सकता ही नहीं, कभी एकता गर्व से परमात्मा साथ है उसको मानते ही नहीं, आश्चर्य बात है। तो शरीर के साथ हमारी एकता है, हम एक हैं, शरीर ही और परमात्मा एक है। वो तो नित्य नित्य रहता है, संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते। सब संसार में व्यापक परमात्मा है, वो परमात्मा है जो रहते हैं, वो संसार बदलता है। ऐसे शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। तो नहीं बदलने वाला जीवात्मा है या परमात्मा है, और बदलने वाला शरीर है और संसार है। ठीक ठीक बात समझ में आती है, कोई संदेह नहीं है। ये दोनों साथ में मिले हुए दिखते हैं, ये मिले है ही नहीं, एक होते ही नहीं, कभी एक हो ही नहीं सकते, हो सकते ही नहीं। तो शरीर ही हरदम रहने वाला, भूत ग्राम से वायु भूतवा भूतवा प्रलियते, भूतवा भूतवा प्रलियते, हो गए लीन हो जाता है, हो गए लीन होता है, शरीर होता है, शरीर ही हो जाता है। सब संसार में परमात्मा है, शरीर में जीवात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा एक जाति के हैं, और संसार और शरीर एक जाति का है। सीधी बात है, सरल बात है। शरीर और संसार बदलने वाला, शरीर ही और परमात्मा न बदलने वाला, इतनी तो बात है। जहां अपना मन हुआ के मैं बदलता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं, कभी जन्मता ही नहीं, जन्मता मरता है शरीर, न जायते मीते वाकर, न जन्मता है न मरता है, कभी नहीं मरता, कभी नहीं जन्मता है। जो नित्य सर्वगत स्थान सनातन अव्यक्त हो यम असिंत हो यम अवैधारी हो यम उच्यते तस्माद निरंतर रहने वाला है, निरंतर ही बदलने वाला है। सब शरीरों में रहने वाला परमात्मा का स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश वो बदलने वाला है ही नहीं, शरीर एक रहने वाला है ही नहीं। ये स्वभाव है, इतने ही स्वभाव है संसार का बदलना, शरीर का बदलना, ये एक जाति के है। न बदलने वाला परमात्मा का स्वरूप और उसी का अंश जीवात्मा, ये कभी बदलता ही नहीं है, जीवनत्व रहता है। इस बात से संसार का वियोग होता ही है। अब उनके रूप है क्या, हरदम वियोग हो रहा है। मर गया तो वियोग हो गया, मर गया दिखता है, हरदम वियोग होता है, हरदम निरंतर वियोग होता है। दुख पा रहे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे हैं। दो ही चीजें, शरीर शरीर, एक जल एक चित्र, चित्र के साथ भगवान अपने पद नम सात्म ने जनाब, मैं नहीं था पहले, नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था नहीं, राजा लोग नहीं थे नहीं बात नहीं, तीनों बात होते है, मैं तू राजा लोग और इसके बाद भी तू और मैं राजा लोग रहेंगे, ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, अंत बन गए मेरे यहां। साफ साफ देखी बात, देह सब नाशवान है, कोई देह सावर हो चाहे जंगम हो, पशु पक्षी आदि पेड़ जंगम है, वृक्ष है लता है धूप है, ये अजंगम है, जंगम अजंगम सही नाम चराचर नान तो दिव्या नाम नान तो दिव्या नाम दिव्या है। शरीर शरीर सब नाशवान, शरीर ही सदा अविनाशी, अविनाशी प्रकृति ये सर्व तत्व सत्य सब तत्व है, वो नाशवान है। शरीर समझे सब नाशमान है, अंत बनते ही मेरे नित्य से होता है नाश ही हो अपने मेरे क्षेत्र। इस बात जिद्ध करो भाई, अपने अपने कपड़े अपन करो, नाश होने वाली चीज नाश होने वाली ही है, अविनाशी चीज अविनाशी ही है, अपना काम करो। शोक की चिंता की बात ही नहीं है, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी वैसे होनी हुई बात होगी तो उसी का चिंता करे। सही तो नाश होता रो रही है शोक कुछ हृदय पे लोग हैं कौन सो अक्षर कौन विचार वे स्वावन के नहीं आए रहे जवन हाथ किसको लोग किसको विज्ञान से सब जाने वाले हैं, कोई रहने वाला है नहीं, रहने वाला वो रहने वाला ही है, जाने वाला है ही नहीं, ये एकदम पक्की बात है। इस वास्ते आप श्रवण है वो शरीर नहीं है, नहीं है नहीं है, सब शरीर छूटेंगे। समय ज्यादा कम लेता है कि किसको थोड़ा समय में थोड़ा ज्यादा समय अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वतम विनाशम अभ्य न कष्ट कोई भी इसे विनाश करना नहीं, देही नित्य में अवध्योयम नित्य सर्व सबके बीच में देही नित्य अवध्य है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 24 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।